انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ان کو بے حد و بے شمار اجر عطا فرمائے گا. صبر بہت بڑی حقیقت ہے. صبر کا یہ معنی مشکل کو برداشت کرنا، حق پر قائم رہنا، برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اطاعت کی بات پر جمے رہنا، صبر کا یہ معنی. آپ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. یہ قیامت کا بھی اشارتاً ذکر ہو گیا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. دنیا میں بھی کامیابی اسی نے عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی قطعی فیصلہ اسی نے کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر سکتا. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. تو وہی الہی کا اتباع کرے، جتنی تکلیفیں آئیں برداشت کرے، صبر کرتے چلے جائیں اور خدا کے فیصلے کے منتظر رہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وہی ہے. بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. لا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. الف لام را، کتابن، یہ کتاب ہے، اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے. یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو تم سوائے اللہ کی کسی کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی جانب سے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں. اور یہ کہ بخشش طلب کرو اپنے پروردگار سے، پھر توبہ کرو اس کے سامنے، وہ فائدہ پہنچائے گا تم کو، اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت تک، اور دے گا ہر فضیلت اس کی فضیلت. اور اگر تم روگردانی کرو گے تو بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، اللہ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، اور وہ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا. اس وارکہ کا نام سورہ ہود ہے. حضرت ہود علیہ السلام جو اللہ کے عظیم رسول تھے، قوم عاد کی طرف جن کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، ان کا واقعہ، ان کی تبلیغ کا سلسلہ مذکور ہے. اس کے واقعے سے سورت ہود رکھا گیا ہے. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارکہ، جیسا کہ اس سے پہلی سورت یونس مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور کی صورتیں ہیں. ہجرت سے پہلے، اور اس کی 23 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے. 1625 کلمات ہیں اور 6905 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ. تو یہ مکی زندگی کے آخری دور میں، اسی دور میں تقریباً جس دور میں اس سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے. سورہ یونس اور سورہ ہود کا زمانہ قریب قریب ایک ہی ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر مضمون وحی الہی اور قرآن کی صداقت کا، پھر توحید اور قیامت اور رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا. بنیادی مسائل یہی تھے، باقی مسائل اس کے ضمن میں آئے ہیں. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اسی طرح بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہوگا، لیکن زیادہ تر اس سورہ مبارکہ میں دعوت الی توحید، اللہ کی توحید کی طرف دعوت، یہ مضمون زیادہ ہوگا، مرکزی مضمون ہوگا. اور اس کے علاوہ تبلیغ کرنے کے سلسلے میں رغبت دلانا، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اسی طرح کرے جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح وہ اللہ کے دین کو پہنچاتے تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائیں. اور تسلی بھی دی گئی ہے اس سلسلے میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جو ناگوار واقعات پیش آتے ہیں ان پر صبر کریں اور ان کو برداشت کریں. اور اس سلسلے میں سورہ اعراف کے بعد یہ بڑی عظیم سورت ہے جس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ذکر کیا گیا، سورہ اعراف کے اندر بھی ہے، جہاں پر اسلام کی عالمی دعوت کا ذکر ہے، تمام بنی نوع انسان تک اسلام کا پہنچانا ضروری ہے. تو اس سورہ اور پھر اس سلسلے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کا ایک اہم حصہ صرف نصیحت اور موعظت کے طریقے پر بیان فرمایا گیا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر سورت کے اندر اجمالاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، مگر اس سورہ مبارکہ کے اندر اور بھی بہت سے رسولوں کا ذکر ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیل ہوگی، جیسے پہلی صورت میں اجمال تھا یہاں تفصیل ہوگی. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات کا بھی کچھ حصہ اہم، جو نصیحت اور عبرت سے وسطہ ہے، اس کا ذکر ہوگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ، ان کا طریقہ تبلیغ اور مصائب کو برداشت کرنا، جگہ جگہ آپ یہ مضمون پائیں گے. جیسا کہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی، جو قرآن کریم میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے یہ اعلان کرایا، لوگوں کو خبردار کر دو اللہ تعبدوا الا اللہ، یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی کی. شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کا ذکر یہاں آئے گا، وہاں بھی ان عبد اللہ مالکم من الہ غیرو، اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہاری لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ مضمون مرکزی مضمون ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور قیامت کا مسئلہ، جزائے عمل کا مسئلہ، اور اس کے علاوہ اور دوسرے ذیلی مسائل بکثرت بیان ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کے ضمن میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات ذکر فرمائے ان میں ہزاروں باتیں نصیحت ورد کی ہیں بنی نوع انسان کے لیے. یہ سورہ مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، ابتدا اس کی اسی طرح قرآن کریم کی حقانیت کے الفاظ سے اللہ نے اس بیان فرمایا، قرآن کا قانون اٹا اور قطعی اور یقینی ہے، اور پھر وہ اصلی مضمون کو بیان کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کے لیے جو باتیں ضروری ہیں ان کو بیان کیا گیا. اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد دوسری بات، انسانوں سے جو خطائیں ہوتی ہیں ان سے استغفار کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے سامنے رجوع کرنا اور توبہ کرنا ضروری ہے. یہ باتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام را. اس کے بارے میں تو مفسرین کرام طرح طرح سے تفسیر بیان کرتے ہیں. جلالین والے تو بزرگ یہ کہتے ہیں اللہ عالم و بمرادی بذالک، وہی اس کی جو حقیقی ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں یہی کہنا چاہیے جو اللہ کی مراد ہے وہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سب چیزوں کو بعض بلکہ بے ویشیں ایسی ہیں جن کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں اور بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں، قلیل علم. آئی میں کل صرف خدا کی ذات ہے. دوسرے نام فرماتے ہیں اسی سلف نے ان حروف قطعات کے اندر زیادہ بحث نہیں قرید نہیں کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد امام شابی رحمت اللہ علیہ، امام شابی تابعین میں سے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 500 صحابہ سے فیض حاصل کیا. یہ کوفے میں رہتے عظیم استاد تھے، گریٹ استاد اور حدیث محدث تھے عظیم امام شابی. ہمارے امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی نے دعویٰ کیا کہ حضرت یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمانے لگے سر اللہ فلا تطلبو، یہ تو اللہ کا راز ہے، مت اس کے پیچھے پڑھو. پڑھو گے قرآن کرو گے کچھ تم کو حاصل نہیں ہوگا یقینی طور پر، اور گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن اللہ کی طرف ہے. عبداللہ بن مسعود کی اس میں بات آتے ہیں جس چیز کو تم جانتے ہو اس کو تو کہو، جس کو نہیں جانتے ہو فقیلوہ العالمی اس کو جاننے والے کی طرف سونپ دو. تم نہ دخل دو اس میں، اگر ایسا کرو گے تو گمراہی کا خطرہ ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. کئی لوگ متشابہات کے اندر پڑھ کر گمراہ ہوئے ہیں، فرقے بنے، فرقہ مشبہ معطلہ. یہ تمام فرقے وہ ہیں جو اسی طرح ایسی آیات کے اندر زیادہ قرید کرنے کی وجہ سے رائے حق سے ہٹ کر گمراہ ہوئے. رحمان عرش پر کس طرح مستوی ہے، خدا کے ہاتھ کیسے ہیں، خدا کا چہرہ کیسا ہے، پنڈلی کیسی ہے، قرآن میں الفاظ مذکور ہیں لیکن مفہوم چونکہ وہ صحیح نہیں سمجھ سکے اس لیے گمراہ ہو گئے. تو حروف مقطعات بارے میں تو زیادہ تر یہی ہے. البتہ بعض مفسرین کرام صرف اس خیال سے کہ لوگوں کا کی کتاب کے قریب رہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حروف مقطعات کا بھی کچھ ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کے ذہن اس کے قریب رہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی نے ذوقی طریقے پر یعنی الہامی طریقے پر بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ میرے ذوق میں یہ چیز ڈالی ہے کہ ان حروف کے معنی میں نے اس طرح بیان کیے اپنی مختلف کتابوں میں. بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ الف لام را کا مفہوم یہ ہے ان اللہ ارا، الف کا اشارہ اللہ کی طرف، انا کی طرف متکلم، عام اللہ، اور را رویت خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. یاد رکھو تم میں سے اطاعت کرنے والوں کی اطاعت بھی اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق میں بدلہ دوں گا. یہ آگاہ کیا گیا ہے سورت کی ابتدا میں، میں دیکھ رہا ہوں سب، جو کچھ بھی کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے. اور پھر آگے کتاب اللہ کی حق شروع کیا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے الف لام را، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقائق غیبیہ یہ متدنس جہان میں، یہ جس جہان میں ہم رہتے ہیں یہ عالم تخلیط ہے، خلط ملط ہے، اس میں ہر چیز صحیح غلط سب چیزیں رلی ملی ہوئی ہیں. حقائق غیبیہ عالم تخلیط کے اندر متعین ہوئے، اور وہ تعین ایسا ہے جو گردش کر رہا ہے تردد کے ساتھ، اور وہ برابر یعنی ٹکراتا ہے. اور یہ ٹکرانے والی بات میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان الفاظ سے مقامات انبیاء کا اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں شرور اور قباہ کے ساتھ اور برے عقیدے اور رسومات فاسدہ کے ساتھ ہر وقت ان کا ٹکراؤ رہتا ہے. اور اس سلسلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ عالم غیب سے آ کر وہ جو نبیوں پر وہ تعلیم اور وہ اصول اور وہ باتیں متعین ہوتی ہیں اور وہی ان شرور اور قباہ کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ بد اخلاقیوں کے ساتھ ہر وقت ٹکراتی رہتی ہیں. اور اس میں نبیوں کے مقام کی طرف اشارہ, چنانچہ آگے کثرت سے ہوگا فلاں نبی کے ساتھ کیا ہوا, اس نے کس طرح تبلیغ کی, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو یہ شاہ صاحب ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے استعمال. بہرحال جمہور کا پہلے میں نے عرض کر دیا کہ عوام کا یہی فرض ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ ان حروف سے جو حقیقی اور اصلی مراد ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ برحق ہے. بس اتنی بات ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. کتابوں یہ کتاب ہے, پہلے کتاب کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا گیا, احکمت آیات, اس کی آیات کو محکم کیا گیا. محکم کا معنی یہ ہے مضبوط اور اٹل. اب اس کے بعد یہ منسوخ نہیں ہوگی, قطعیت پائی جاتی ہے ان کے اندر, ان کو محکم بنایا گیا ہے. اور محکم کا یہ معنی کہ اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے اور ہر دور ہر زمانے کے لیے قابل عمل اور واجب عمل بنایا گیا ہے کہ اس کے مطابق لوگ چلتے رہے تبھی ان کو فلاح نصیب ہوگی. اور پھر اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے, پھر تفصیل کی گئی ہے حکیم اور خبیر خدا کی جانب سے. تفصیل کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد اور احکام اور مسائل, حلال اور حرام اور تمام ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. تفصیل سے یہ مراد, یہ تفصیل بھی خدا کی جانب سے ہوئی. ہر چیز کو الگ الگ اس کے موقع اور محل پر, کسی جگہ عقیدے کا ذکر ہے اور عقائد کے بارے میں تفصیلات ہے, کسی جگہ اعمال کے بارے میں تفصیلات ہیں, کسی جگہ اخلاق کے بارے میں, کسی جگہ اور ضروری باتوں کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں, الگ الگ بیان کیا گیا. اور تفصیل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے اصول اور قواعد دے دیے گئے ہیں کہ لو اس کو سن لو, یاد کر لو, پڑھ لو, مضبوط کر لو. پھر اس کی تشریح اور تفصیل یا تو خود قرآن نے کی ہے کہ ایک جگہ اگر اجمال کے ساتھ کسی چیز کا ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا, اس کی ڈیٹیل وہاں ظاہر کر دی گئی, جزیات اس کے سارے بیان کر دیے گئے جتنے ضروری تھے, تفصیل اس طرح ہو گئی. قرآن خود اپنی تشریح کرتا ہے, یہ بھی ایک اصول ہے. اصول تفسیر میں یہ بات بھی بیان ہوتی ہے سب سے پہلے کہ قرآن کی تفسیر اور تشریح سب سے پہلے خود قرآن کریم میں تلاش کرو, ایک جگہ کی تشریح دوسری جگہ موجود ہوگی. اور اگر قرآن کریم کے کسی آیت یا کسی بات کی تفصیل موجود نہ ہو قرآن میں, تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف رجوع کرو کہ اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان کی ہوگی, کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو پابند کیا ہے اس بات کا. لِتُبَيِّنَ إِلَيْهِمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ